إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق وبرم عز وجل شي سنو درس توحيد شي سنو تيربو لشرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو بروم تيري بي مانغا دون اندي ين آيو ييغا خامنتيني ني تي نيتاليك يونت بوبيغا خامني موي هوت لا تمو دون وني xoqatal go xamni aw nitam don nañ ko jema xoqatal yonent bobule lolou ngir nga xamni naam amul kenn ko xamni jaar nga fi nga xamni fa la yonent jaar ludul ne da nga am sa wal da nga am sa nasib muy sa cieur ci yenn mbir yi nga xamanteni ni garon na yonenti alayhi salatu wassalam bok na ci lu melni manam ñu lay xoxatal dila jema doyadil dila jema soufel dila jam dila sosal lu ne rek ci mbir yoyé nga xamni gaña demb tegon nañ ko ci kaw yonenté ya bo tour rek yewit wala bok boya bo yewit ngay xaar sa wal wallahu almusta'an. Bu ko defé kon netali yi solo ga ca nek dafa reuy lol ben dañ ci xamé li nga xamni moy tariikh manam dembu nga xam ci jaar ñu bax yi yonenti fañ jaaroon ak seeni nit loolu lu am solo la. Waaye tamit dañ ci jëlé la nga xam ni mooy tasbit manam loo xam ni dañ koy dëgërloo ci saw yoon ba ngoo loo xam ni dañ koy dëgërloo ci saw yoon bu dee wéetaay nga gis ne kat yonent sàngam lu mel nonu garon nako budé ay nattu ay fébar yonent sangam lu mel nonu garon nako budé ñak yonent sangam lu mel nonu garon nako gis nga budé ay xétu manam jafeñ ci sa der ci sa yaram gis nga ko ci sam am ci sa njabot yu démé nonu yoyep gis nga ko mën nga ci jëlé li nga xamanteni ni moy dëgeerlu gogé nga gis ni kon ndekete yow du da nga wëc ci lolé ñu la gën fuuf mango jaaroon nañ ci yenn ci yoyé aha nekkon ay galankor yu nekkon seen kanam. Kon Hud alayhi salatu wassalam gaña ñong ko doon jema xoxatal waye nak Hud sunu borom dafa def mu nekk ko xamanteni ni ku dëgërul la ku amon sabat ci limu nekk borom ngëm gu dëgër la woon moom Hud alayhi salatu wassalam tey nekkul woon koo xam ni ab maanaam mboqat la woon magoog suñ ko mënee wax noonu maanaam koo xam ni dañ lay tiital rek nga tiit déedéet. Hud alayhi salatu wassalam ku sori woon la critère boobee. Ba Ibn al-Qayyim sax doon wax naan Uhud la nga xamni mo nekkon miraclam mu'jiza mo don lan mo dan deugar gog nga xamni deugaron nako ak fitwa mo amon mangok njambartem fitam mom but alayhi salatu wassalam lolu bokon na ci ay mu'jizam ndax gañi neenon nañ ko ma ji'tana bi bayyina yow dal hut indi wo ben kemtan indi wo ben miracle gis nga gañi mom amna ño xamni ndaysan ñom faiseur de miracle yi lañuy xaar wallahu almusta'an faiseur de miracle yi motax fan yeweso xam nga at yi ci ginnaw suñu rew mi kazalika rew yu bari pasteur yi songon nañ ko ñi tuddé seen bop ay pasteur ñi tuddé seen bop ay prophète ñi tijj ay église nan la église di soleil levant église de la croix de nangam ak nangam ak nangam wallahu almusta'an dan wote wo ne dañuy fajj gis nga bes musna doxantu ba ciaroy seen len fofu wallahu almusta'an ñu doon seddelé seen yoyu ba pare la ca doy war moy julit ñi ñepp lañ ko doon jox bind ci seen ki esan fekk ben mer mënta lire comme ko français dañ ko bindoon maniko li de ñi ca lañ lay wo bo ca démé nangam ak nangam né ma ah dé kon dé mom julit waru ca dem man sax dé sama borom kër bëggu ci wallahu almusta'an kon nga gis gaña noné ñu doon def jul ñu bari daan nañ ca dem ñi daan yobbu ay gurtu ndox ñaan dañ leen di defal ay ñaan ak dañ leen di def ak nangam ak nangam gis nga fofu ngay comprendre deugantaan ngëm yalla doylo yalla gis nga fofu ngay comprendre deugantaan ngëm yalla doylo yalla té dafa melni sax gaña agon nañ ci tubilo sax ay julit tubilo ay julit gis nga tubilo leen gis nga da xam nga ma la doon wax nan le shaytané légo lég amna yo xamni bo ca nekké rek mom doyno yakarna doon ala wax lool tayib imaginer tay bu fekente ni nit ki bu démé ca yoya gis nga bu démé ca yoya shaytané ba nga xamanteni ni mo nekkon ak mom shaytané bi bako bu delu ci waté ci jaamu yalla ak yoyu sheytane bi commencé def ay meninam diko nogatu gis nga koku ngëm bu nekkul ci mom da nan yele bu ma wax ci démé damay am wër gi yaram fi nak bu ma fi ñëwé sama fébar commencé kon nak bakkan jaam la bëgg xam nga yeen yeen koy wax bakkan jaam la bëgg ah bu boba mo daari bayyi julli bayi top yalla bu ko defé ah sheytane amna lam bëggoon mu bayiko sheytane dafa am objectif yow tamit nga am ci objectif légui nak mom day ñew taxaw sa kanam pour barré la pour nga baña atteindre sa objectif c'est un combat combat nga am xex nga am sa digënté ak mom légui nak yow bo abandonné mom mu am lim bëgg mu bayyi la dem séti keneen wala dit mom ko xamanteni ni amna ci yow emprise ba paré lum lay nekkati di la servé ay dem yonam séti keneen wala fay ba dem séti keneen gis nga bama démé ci église ba la wër gis nga bama démé dal bañu défé ni ni ni ni gis nga wallahu almusta'an té gis ngeen ñu ci bari sax ndékaté ay ki lañu won rek dañ doon tek ay deal mongo kompolo ak ay nit mu ñew naan waaw man bi ma ñewé ñaan fi la fi wéré ah kenen genn feulé wallahu almusta'an bu ko defé lolu nak muy selam seen bëd yi julli ñi di ci dem do mu julli ñi ci dem ah tayib motax fan yi passé ben way né ana pasteur yi ak prophète yi fi nekkon nan dañuy def ay miracle nga gis ki nan dama la fa ñoon commencé na dox ba mu ñew ci église bi la dox ké nan dama gumba won bi ma ñew la xolé kenan bama niwe tayib munelen corona bi bimu fi ñew ba legi deguma ngeen wax ana sen miracle yi ci corona bi ah ana seen miracle yi ci corona bi. Kon gis nga mbir mi mi ngi noonu. Donc yooyu yëf yëfaan yooyu bu mu la yàqal sa ngëm, bu mu la yàqal sa dundu alaxira, waaw, bu mu la yàqal kóllëre bi nga kóllërenteeg sa borom, bu mu la yàqal jokkoo bi nga jokkoo ak sa borom, bu mu la yàqal këru dëgg muy alaxira, dundu àdduna jaru ko. Kon gis nga mu ne Hud la mu tontu gaaya mooy seedaleen ne man mii aji seedalaa, wala boog man mii aji seedalaa te yéen seedaleen ni dama dañtalu ci bokkaale ba set wicc. Gis nga jullit ñi lay mel, lii dafa bokk ci valeuru jullit. Waaw, mais jullit boo xam ne sa bopp bu mettee sax nga dem seeti meeru Njaago bi yóbbaaleel ko benn buteelu biiñ, naan moom de day faj, booy dem da ngay yóbbaale ab biiñ da nga ko fi dégg laal musaan sa 50,000 mooy réer rek, ñu ne nañ dem gendal ga. Waaw, am na benn meeru Njaago boo xam ne léegi-léeg cheytaane mooy ñëw fooye leen pour jaxase waa kër gi, bu defee ngeen koy jiiñante di ko tuumalante ci 50,000 kese dagg mbokk ngeen daggante, xiiroo xuloo ŋaayoo dem gendal, dem ca njabarkat, dem ca meeru Njaago ba, dem tribunal, ndax lan, ndax ay këyiti 50,000 kepp. Comme si vous vivez pour l'argent, comme si yéen seen dund daal pour xaalis la quoi, ngeen di tamante dëmm ngir lan, ngir as këyit des coupures des billets de banque. War nañ xoolaat sunu bopp bu baax. Lii moo xew ci pénc bi, lii moo xew ci pénc bi. Dagg mbokk, daggin yu ñaaw, daggin yu ñaaw. Allahu musta'an. Ndax lan intérêt àdduna, ndax lan poñetu àdduna. Allahu musta'an. Hud ne leen kon aji dañ laa ci bokkaale ba ngoog. Léegi nag li fi am mooy yéen ñëpp booloo leen ngeen fexel ma, yéen ñëpp ànd leen ngeen fexel ma, mu ne leen dem leen ngeen kompolo, waaw dem leen ngeen def ay lobbying contre man. Dem leen, parce que moom ci fi mu wéeru xam na ko. Moo tax gis nga ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun, foofu moo ñu manqué ñoom. Boo gisee ñuy tiit di yuuxu nii yëpp, naan tubaab yi fii, franc-maçon yi fii, dafa am lu ñu manqué, dañoo am benn vide. Moo tax ñoom aussi ñu mën ñoo mal mené. Des fois sax ñun dañ leen di jox pouvoir yoo xam ne ñoom amuñu ko. Mën nga dégg koo xam ne gis nga franc-maçon yi xam nañ li xew fee, xam comme si franc-maçon yi ñoom daal c' est des extraterrestres. Lay suu bi chey, c' est des êtres humains comme toi. Ay nit lañ comme yow. Fal hum kuffaar. Ah kum kuffaar, gëmuñu yàlla, ay yéefar lañ, ñu weddi yàlla. Ishtaxaafu minhum, ishtaxaafu minhum, lan ngay ragal ci ñoom, ngay ragal ci ñoom. Te maa ngi dëkk laa xanaa amoo yàlla. Ah yaa ayuha nabi xasbuka allahu wa man ittabaaka min almu'miniin wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu alaysa allahu bi kaafin abda. Xanaa yàlla doyu la. Ah sunu borom ne yonent bi yàlla doy na la, yow ak ñi nga xam ne yéen a gëmb tañ topp la. Xoolal foofu wa man ittabaaka min almu'miniin al iman wal ittibaa, déglul bu baax, ngëm yàlla ak topp yonent bi, lii la charte yaa nga, condition yaa nga, nekkal ci lii ngëm yàlla gu set ak topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Xasbuka allahu wa man ittabaaka min almu'miniin, dafa leer nañ, yàlla doy na la, yow ak ña nga xamante ni nii dañoo gëm yàlla ngëm gu wér te topp la. Waaye leen ñuy def wax leen li Hud wax ah فكيدوني جميعا فكيدونا فخال لين تك لين اي فخي لين دا نين دي جيما راي جوليت ني في ولا دا نين دي بيكير في دا نين دي نياك في دا نين دي ديف دي دا نين دي كومبوزي في دا نين دي جامب في دا نين دي ييو في ديف لين لا تي ام سولو موي لان اني توكلت على الله ربي وربكم من اجي وكل الله فيالله يالا ميغا خامي موي ساما بوروم دي سين بوروم كون غيس nga hout dafa am ci lum wéru fam wéru moy wéru way bi bir bi wéru way bu wor bi munekon hadha huwa at-tauhid tahaddahum kulluhum hum wa alihatuhum muneli moy tauhid daf len lan daf len défier am nga ki wouté nak ñi daw di yuxu dé nan wo tuba bi ak daw len amna auto tuba bu nek fi amna ñu yor ben sax fi la daw di yuxu tahaddahum daf len défier bako lolu moy tauhid ngay am sérénité da ngay calme and quietude tawhid fihi al-amn wal aman at-tawhid fihi al-amn wal aman wal hidayah wan nur tawhid lolou mo ci nek mo tax dafa neex sunu borom bula dafale tawfiq at-tawhid subhanallah ka'annaka fi jannatin fi ad-dunya day melni yow ci kaw souf si ci kaw aduna ji yaangi ci bir aljana Allah كأن في قلبك جنة داي ملني سبير خلبي اجنا تي نيك الله المستعان مونيكون غيس nga hout daf leena defiy ñom ñep bayiwul kenn ñom ak seen yalla yañ doon jaam bu fekke mën nañ dara nañ def mom mi ngi wakelu ci ki nga xamanteni ni ciobarem katanam moy dox ci kaw lepp gis nga ko munekon fakiduni jami'an fakhal len ma yen ñep wala tunzirun la tumhilun gis nga ko bu len ma yexé de bu len ma xaré commencé len légui def len seeni attaque attaque mystique ak attaque batin ak attaque zahir ak attaque horizontal attaque vertical lu ngeen mën def len gis nga ko bal minan an fakiduni déjà présent commencé len def len seeni pexé interne externe lu ngeen mën def len mune walam yaqdiru alayhi bi shay bal nasarahu allah alayhim mujjunu ko meunal dara ndax yalla moko dimbali sen kaw in yansurukum allah fala ghaliba lakum su len yalla dimbali amul ku len meunal gis nga inna allah yudafi'u an allazina amanu yalla moy defendre ñiko gem mais nak problème bi moy ñiko gem ndax ñoñu ñun ñi lañ xam nga ñi ngi yuxu fi les musulmans inna allah yudafi'u an allazina amanu ndax ñun charte bobu matal nañ ko ñun suñu defi fofu la mais des fois dañuy orienter débat bi ba finalement sax débat bi dañ koy orienter ba bu mbugge nek lan musiba ci suñu bir ñun nga dégg ñen ñi di xeb ñeneen nan xol gis nga ñi dimbali wuñ jullit ñi wa palestine ñi ngi ne xolé dekk arab yi duñ leen dimbali wa palestine ñi ngi ne xolé ñe duñ leen dimbali wa palestine ndax taxaw nañ ci ngëm yow ndax taxaw nga ci ngëm dekk arab yi ndax taxaw nañ ci ngëm yalla gu set wicc te araxut bokale wax ji fofu la nek yow sahaba yi ak ñi nga xamanteni ni ñom ñoo nekkon di and ak yonnati bi alayhi salatu wa salam ñaata yoon suñu borom jalla wa ala defal len ak défense jeñ len wattu len sam len ci seeni non ha ñooñu ñuñ melo ngam ka donc ñun suñu liggéey fofu la nekk suñu défi fofu la nekk fexé ngëm gi dëgër fexé ngëm gi set bu mu rax bokalé bu mu rax luddul yalla bu raxé luddul yalla rek yaq doko arab yi fi lañ manko won la guerre des 6 jours da ngeen ko faté dem leen ngeen jangi histoire wala ngeen yernu wat ko fi lañ manko won né dañuy attaquer israël légui attaquer israël bi lan la won dañuy dem door israël buñ ko doré nangou palestine après buñ ñibissé daali organiser tan beer ay concert quoi guerre bi 6 jours la def gaay dañu daw de Allahul musta'an ah Israelo jifo ñom xam nañ yeen julit ñoleen jaaxal xam nañ ko xam nañ ni di julit yi nga xamanteni ni ay Barça ak Messi ñoleen di daaneel xam nañ ni di julit yi nga xamanteni ay reggae ak rabak yoyu ñoleen di daane li yëngal seen xol moy bokale li yëngal seen xol mom moy lan ay bidaaki musique ki tiaxana ki yow mëno sax jihadu nafsu ci film mëno jihadu nafsu ci football nga nan da ngay dem jihad ak Israel ah yow gorgolul jihadu nafsu ci télévision ba paré jihadu nafsu ci mbir yi la gëna jégué mëno ko nga da ngay dem jihad ci Rwanda da ngay dem jihad ci Sine da ngay dem jihad ci Daesh ak Boko Haram ah yaq ci kaw suuf désordre rek ngay semé xamoo sax lo wara def gis nga gaay ni ñu fuma wëlbeuté duggal ñu ci ay fausseté ci ay finalement nga nek di def xolal ay Boko Haram ay Daesh ñan lañuy gëna ray julli ñi lañuy gëna ray islam ma ci gëna son kon lool dalay wone lool du diina mësta nek diina diina islam am njang la ci lalalu ak ngëm yalla gu wër ngëm gogu lañu wara defal sunu defi fofu la nek wallahul musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh